حضرت برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھائے بغیر عید کے لیے نہیں نکلتے تھے اور قربانی کے دن نماز عید سے واپسی تک نہیں کھاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1756۔